bare et lite øreblikk. Ja, så vi på lufta med bare et lite øreblikk nok en gang. Programmet som blant annet inneholder våre faste poster, hvor I all verden, vår turistguide for reisehungrige nordmenn, spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne, og ikke minst den norske rekordklubben av 1975, klubben som går inn for å bringe samtlige rekorder I Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter. Men aller først skal vi presentere vår faste gjest og gjennomgangsfigur I disse programmene, nemlig amatøreksperten, alias Globetrotteren, alias Brevkursfantome, alias Knagg. Jeg skal få lov å lese fra et skuespill som jeg har skrevet selv. Alright, la gå da. Sånn videre. Per, du lyver! Nei, jeg gjør ei. Nå så bann på det, sant? Nei, alias, har du skrevet dette her? Ja, det klart jeg har det. Alias, du lyver. Nei, jeg gjør ei. Ja, så bann på det, sant? Man får ikke lov til å banne I radio, vet du. Nei, men alias, det jo ikke du som har skrevet dette her, det Ibsen som har skrevet dette, ikke sant? Det klart at det jeg som har skrevet dette, du ser vel det vel? Hvordan skulle jeg se det da? Du kjenner vel håndskriften min? Ja, men alias, du har jo skrevet direkte av etter Ibsen. Ja, det står jo I brevkurset, vet du. Finn din egen stil, står du. Så jeg regner med at det var forbudt å kopiere med malpapir, vet du. Ja, hva det dette for et brevkurs du har tatt denne gangen, da, alias? Brevkurs I å bli god forfatter. Nei, alias, det tar lang tid å bli god forfatter. Årevis tar det. Årevis? Jeg tok det på tre dager, ja. Ja, da tror jeg ikke det der brevkurset mye tes, altså. Mye tes, jo. Jeg tror til og med det det samme kurset som Liv Ullmann har tatt. Nei, alias, det har hun sikkert ikke, men hva det nå dette kurset går ut på, da? Det går grundig til verk, skjønner du. I første brev, for eksempel, så får man beskjed om å lese bøker av de gamle mestre. Og det har du nå gjort, altså. Just da, jeg har lest bøker både av Hjallis, Kuppern og Per Ivar Moe. Nei, men alias, det kan da ikke være den slags mestre det var snakk om, men heller sånne som Shakespeare og... Shakespeare? Hva kan engelsk, da? Jo. Engelskmenn kan ikke gå på skøyter, vet du. Nei, men alias, de alt vil ikke bli god skøytløper, de alt vil bli god forfatter, gjorde du ikke det? Jo. Ja, du blitt det nå, da. Ja, så vidt. Så vidt? Da bestod jo masse sånne eksempler på hva som var godt. Ta noe Kjellands gift, for eksempel, stod det. Ja. Men så hadde jeg ikke det, så jeg tok råttgift I stedet. Det var Minnie Riperton med Baby This Love I Have.